राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 नवंबर 2003 रात्रि लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात याद रखो कि वास्तव में ये जो संसार है या संसार में आसक्ति है ये नया काम है। वास्तविक ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक हो ही जाएगा और संसार जो ठहरता है ही नहीं। संसार बिल्कुल नया काम है। जन्म लेता है, जन्म लेकर के कोई माँ कोई बाप और कोई भाई कोई बदले बनाता नया सब नया हुआ। मर जाता फिर नया बनाता है। क्यों ये ठहरते ही नहीं, रहने वाली चीज ही नहीं है। वास्तविक तत्व है परमात्मा का अंश है। ये है जो को त्यों है, ये स्वाभाविक है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है ये स्वाभाविक है, स्वतः है। और संसार है ये ना सुनना है। कभी एक क्षण भी स्थिर होता नहीं। दो चीज है, असत चीज तो नाशवान है, सत्य नाश तो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्य, और सत्य का भाव नहीं है। तो सत्य परमात्मा की प्राप्ति ये स्वाभाविक है, सबको प्राप्त है। परंतु आसक्ति असत में कभी इस वास्ते अनुभव नहीं होता है। नाशवान ने मूल्य दे दिया, सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, ऐसा समझ गया। क्यों बात दी है? वास्तविक तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है सबको। स्वतः को स्वतः सिद्ध है, असत मिटा है जो जाएगा। सत को लाना नहीं है, असत को मिटा दे रहा है। बस जो मिट रहा है उसको मिटा दे रहा है। सत्य वो रह जाएगा। तत्व ये है, सीधी सीधी बात है। सत्य का अभाव कभी होता नहीं, असत का भाव कभी नहीं होता। असत ठहरता है ही नहीं, कोई शरीर नहीं ठहरता, देवताओं से नहीं ठहरता, भूत प्रेतों को नहीं ठहरता, मनुष्यों को नहीं ठहरता, 84 लाख धोनियों को नहीं ठहरता, राक्षस असुर नहीं ठहरता, देवता नहीं ठहरता, शरीर तो ठहरते ही नहीं। वो ठहरा हुआ है जो का तू सदाई है ही, वो तो ये पक्की बात है एकदम, वो सब है। ईश्वरांश जीव विनाशी चेतना में सहसी परसों बात है, सच्ची बात है, ईश्वरांश है अविनाशी है। 84 लाख जुड़ी बहुत है पर भी शरीर तो कोई साथ रहता नहीं और ये मरता ही नहीं, ईश्वरांश है, ईश्वरांश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सब जीवों का मात्र पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट और संत से संत, ऐसे ऐसे सब एकदम सीधी बात। सच्ची बात को पकड़ लो फेमस आप सब मुक्ति हो जाएगी। यदि आत्मा न पुनर्मोहम फिर वो होगा नहीं। भगवान ने पूछा, मैंने गीता सुना, कहते नहीं तो स्वतम पर तत्व देते कहते ज्ञान सम्मोह पर नष्ट होते, मोह नष्ट हुआ नहीं, मोह नष्ट हो जाए फिर होता नहीं, फिर होता ही नहीं। एकदम बात सत्य है, वो नष्ट हुआ, मोह तो नष्ट हुआ है, केवल पकड़ लिया है अपनी भावना से, एकदम उपाय है। महात्माओं की दृष्टि ने भगवान परमात्मा की दृष्टि से है ही नहीं, परमात्मा ही है, अनेक दूर देखने वाले है, ये नाशवान है, ये अपरा प्रगति है, भूमिरा भव नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार विराय का मान या सदा पमान निर्मो निरहंकार सशांति बनी होती, जो छोड़ा और शांति की प्रगति है, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति स्वतः स्वभाव के संपूर्ण जीवों के, दुष्ट से दुष्ट की, सज्ज से सज्जन की, संत की महात्माओं की, तत्वों की और महान पापी की, एक ही बात है, एकदम सच्ची बात है। स्वाभाविक स्वाभाविक अब इतनी मान लें, मैं भगवान का हूँ, भगवान से मेरा कोई नहीं है और मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ और का नहीं हूँ, एकदम सच्ची बात है। ईश्वर सजीव अविनाशी वैसे जी मैं पायो परम विश्राम, परम विश्राम है भगवान का से दो बात, विश्राम और भगवान का से इतने में पूर्ण हो गया, एकदम सिद्धांत की सच्ची बात। भगवान का आश्रय है। परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, सब जगह परिपूर्ण है, तो विश्राम स्वरूप ही हुआ। सत्य स्वभावी परम विश्राम स्वरूप पायो, परम विश्राम, परम विश्राम स्वरूप कुछ नहीं करना, भगवान का आश्रय और करना कुछ नहीं। मेघ और बात है तो कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्य स्वभाव। एकदम स्वाभाविक वही से हो गया, वही परमात्मा है, क्यों परमात्मा सब जगह है, सास थे वही है। अच्छी बहुत सारा बात है, नारायण नारायण।